głupoty. Najgłupszy polski podcast znowu nadaje. Cześć, jestem Krzyszmen, a wy słuchacie podcastu Jaskinia Głupoty, najgłupszego polskiego podcastu. No i weź nagrywaj, człowieku, w tym kraju. Weź nagrywaj w tym kraju. W tym kraju się nie da nagrywać. Co się stało? Sobie pomyślałem, nagram sobie odcinek plenerowy. No to biorę rower, biorę dyktafon i jadę. I co się stało? Nagle dup, siodełko mi spadło. Siodełko mi spadło, bo no mam złe mocowanie. Znaczy nie złe, ale inne. Do tego siodełka powinno być inne mocowanie. No i muszę sobie je zakupić. Na razie jakoś to naprawiłem, skręciłem co się tylko da. I jakoś to tam jest. No ale trzeba sobie kupić nowe mocowanie. Do czego doszło, że się oprócz tego, że siodełko mi spadło, rozdarłem sobie spodnie, bo to mocowanie zahaczyłem, no i moje ulubione spodnie są rozdarte, a ja musiałem wracać przez całe Siemianowice bez siodełka i z widoczną dupą przez spodnie, które są rozdarte. Co się stało teraz, dzisiaj, przed chwilą? Sobie myślę, a nagram sobie tą jaskinię głupoty jeszcze raz, teraz już nie powinno być głębszych problemów, więc rękawiczki do roweru na ręce, dyktafon do kieszeni, podcasty w telefon i wio. Wychodzę z domu, a tu co? Zaczął padać deszcz. Ludzie, tu się nie da nagrywać. No to idę do tego domu, podłączam dyktafon do mikrofonu i zaczynam nawijać. No ale nie jestem zadowolony ze stanu rzeczy. Trochę wam opowiem. Miało nie być newsu z internetu, no ale będzie jeden, bo jeden temat mi wypadł, bo uznałem, że nie będę o tym mówił w jaskini. Jaskinia jest do czegoś innego, nie do takich tematów, więc dzisiaj jaskinia jest o czym? No, wielotematyczna, między innymi będzie o ślubie pewnym, będzie o 3 maju i o ninja, który chroni pewne miasto. To jest wszystko, co na dzisiaj przygotowałem, więc długo raczej nie będzie. Ale coś tam będzie, no i będzie git. Więc ja was zapraszam na słuchanie odcinka, a ja się idę jeszcze lekko przygotować. Statystycznie najniebezpieczniejsze miasto świata. Od podszewki i do tego po polsku. Podcast Polski Detroit. www.polskiedetroit.com. Dobra, standardowo od części internetowej do części audioblogowej jedziemy, więc... W Wielkiej Brytanii jest pewien ninja. No, tam wiadomo, zawsze każde miasto ma swojego superbohatera. Na Wielkiej Brytanii jest to ninja. I to nie jest żadna historia taka fantastyczna, tylko naprawdę, w Wielkiej Brytanii jest sobie ninja. Położony w Wielkiej Brytanii w hrabstwie Kent, miasto Royal Tunbridge Wells dorobiło się swojego superbohatera. Sąsiedzki ninja, jak sam siebie określa, ma na koncie poszerzowanie planów włamywaczy i nie jest liczone patrole po sądoku. Teraz ma własne promocyjne wideo na Facebooku. Do tego 25-latek, który na razie pozostaje anonimowy, korzysta z wszelkich dobrodziejstw XXI wieku. Więc promuje się to na Twitterze i na Facebooku. No i co o tym sądzicie? Ja jak zawsze byłem mały, to chciałem być takim małym superbohaterem, sobie marzyłem, że tam będę miał jakąś pelerynkę, jakieś ubranie i będę chronił bezpieczeństwa na podwórku. Oczywiście było to dosyć nierealne i inspirowane bajkami typu Spider-Man, X-Men, no też chciałem być taki, jak ci wszyscy superbohaterowie, no ale no nie udało się, tak? No właśnie, więc gratuluję pomysłu. Co tam możemy czytać dalej? Nie jest on obojętny na żadne zło. Zdarza mu się odnajdować zaginione koty, a nawet pouczać kierowców o możliwości otrzymania mandatu za złe parkowanie. No więc uważajcie, jak źle zaparkujecie. Ja widziałem taki filmik, a nie, to było zaparkowanie na miejscu dla niewidomych. Jak na filmiku po prostu przyklejali fiuty, że tak brzydko się wyrażę, na szybach samochodu, za to, że się parkuje na miejscu dla inwalidów. To akurat pochwalam, bo nie można tak parkować. Jakbyś był inwalidą, no to chyba nie byłbyś super, hiper zadowolony, że ktoś ci staje na twoim miejscu, no i trzeba ludzi po prostu nauczyć. Policjanci, którzy dowiedzieli się o całej sprawie, powiedzieli, że obywatele nie powinni brać prawa we własne ręce. Ninja odparł na to, że nie ma się czego obawiać, nunchaku zostawił w domu. W związku ze zbliżającym się ślubem księcia Williama z Kate Middleton, ninja zapowiedział wzmożoną czujność, tak więc rodzina królewska może spać spokojnie. No oczywiście, bo ninja zagwarantuje Kate Middleton i księciowi Williamowi spokój. Dobra, co do tego ślubu. Co do tego ślubu, to ja uważam, że to jest z tym, to ludziom już odpierdzieliło totalnie. No dobra, żenią się, tam jest książę William, sobie jest, no i ta jego wybranka. Ale co nas to, kurde, Polaków obchodzi? W wiadomościach o tym ciągle jest. Wczoraj to już sobie przeglądałem newsy w TVN24.pl. No i co? No i tam ostatnie przedślubne zdjęcie. Wzmożona ochrona na ślubie księcia Williama. Organizacja jak tego ślubu księcia Williama. O Boże, o Boże, o Boże. Ja rozumiem, że w Anglii to może mogą o tym trąbić na okrągło. No bo to jest, no wnuk królowej, tak? No, ale w Polsce? No w Polsce bez przesady, za dużo tego jest. Nie wiem, na co się tak podniecać. No po prostu żeni się. Jak mój wujek Bogdan, chociaż nie mam żadnego wujka Bogdana, się żenił, to nie mówili o tym w wiadomościach, no co najwyżej w wiadomościach publicznych. I to nie, że się żeni, a że była taka balanga, że policja musiała przyjechać, ale nie to, że się żeni. No ludzie, no dobra, niby jest tam jakiś tak wysoko położony, ale bez przesady, no. Więc tak ja sądzę, że za dużo. No i generalnie, kurde, zaś to słowo generalnie, muszę się tego oduczyć, teraz będę na to zwracał dużą uwagę, bo jak zauważyliście pewnie, w poprzednim odcinku tego słowa było od cholery, muszę się tego oduczyć, nie wiem kiedy się tego nauczyłem, ale muszę się oduczyć, bo to jest straszne. No ale ja się właściwie tak narzekam na ten ślub, ale dzięki niemu przypadła mi dzisiaj historia, no bo pani sobie stwierdziła, że możemy sobie obejrzeć, bo to wydarzenie takie trochę historyczne jest, nie wiem co w tym historyczności, ale dobra. No i oglądaliśmy sobie ślub księcia Williama. Co ciekawe, inne klasy też oglądały wcześniej. No i tylko my mieliśmy farta, bo oni sobie oglądali dwie lekcje wcześniej, jak przejeżdżają przez cały Londyn, jak się przygotowują, a my akurat sobie usiedliśmy na miejscach, ta cała ceremonia się odbyła, było wszystko okej, okay, no. I chociaż ja i tak uważam, że za dużo szumu tego jest. W ogóle byłem zdziwiony, że TVN24 to tak transmituje. Znaczy nie byłem zdziwiony samym faktem, tylko tym, że tak wszystko było transmitowane i ogólnie, no. Tak, tyle w sprawie tego ślubu. No, uważam, że to jest za bardzo rozdmuchane. No i trochę czasu minęło, a ja już właściwie większą część odcinka powiedziałem. No, bo trochę dużo tego jest. No, dzisiaj będzie krótszy odcinek, ale zdradzę wam, że następny może być dłuższy. Nie będzie dłuższy, a może być dłuższy. To za sprawą tego, że sobie jutro wyjeżdżam. Jutro mamy 30 kwietnia, no i na długi weekend majowy, czyli 30 kwietnia, 1 maja, 2 maja i 3 maja, sobie jadę do Krakowa. Jadę tam z takiej sytuacji, że mój tata ma urodziny. No i postanowiliśmy sobie pojechać do Krakowa, ja tam mam dziadków, fajnie będzie. A że w Krakowie jest kilku podcasterów, to ogłosiłem na Facebooku i na Blipie, że ktoś się nie chce spotkać, coś możemy nagrać razem. I kto się zgłosił? Zgłosił się Koras. Koras, podcaster z podcastu indywidualnego. Znajdziecie go na indywidualni.org. Jest to student właściwie. No i stwierdziliśmy, że możemy się spotkać, możemy coś razem nagrać, więc w poniedziałek 2 maja, tak, w poniedziałek 2 maja możemy się spotkać i coś nagrać. Jeszcze 100% pewności nie ma, ale wszystko raczej wskazuje na to, że do takiego spotkania dojdzie i będziecie sobie najprawdopodobniej mogli posłuchać z tego jakąś relację, coś takiego, bo na pewno dyktafon ze sobą zabiorę. No, tak. O czym mogę jeszcze w tym odcinku powiedzieć? Teraz jadę z głowy, bo tak szkoda kończyć, jak jest tak krótko, a zawsze można coś powiedzieć jeszcze. O czym mogę powiedzieć? Aha, powiem wam news około podcastowy. A, news. Taki z tego news, że... ale powiem. Ja nigdy nie miałem szczęścia ze słuchawkami. No, jak mam jakieś MP3, to wszystkie mi muszą siadać, wszystko mi musi źle działać. Tutaj jak mam jakieś słuchawki, to też za jakiś czas muszą mi paść. No, generalnie szczęścia to ja nie mam. Coś się teraz stało. Miałem świetną sytuację, mam telefon Nokia 51, słucham sobie tam podcastów, mam przejściówkę. Nawet ta przejściówka zaczęła nawalać. Nie wiem, Saturn udostępnił taki produkt, który jest o dupę roszczać, że tak powiem. No po prostu nie działał. Było słychać na głośniczku, nie było słychać na słuchawkach. Jak odpowiednio się przyłoży, to było słychać na głośniczku. I próbowałem te słuchawki trzymać z różnych stron, bardziej przyciskać, mniej przyciskać. No i skończyło się na tym, że rozwaliłem sobie do końca przejściówkę i rozwaliłem sobie też wyjście słuchawkowe, więc no nie mogę słuchać na na słuchawkach. No to sobie myślę, no pojadę do Saturna, a w Saturnie nie ma, do maja nie mają. Jak można nie mieć przejściówki z mini jacka na mikro jacka? Przecież to jest podstawowe. No, może bardziej podstawowe jest z mini jacka na big jacka, no ale i tak mini, mikro to jest raczej podstawowe. No, nie wiem jak czegoś takiego można nie mieć. Nieważne. Sobie pomyślałem, a to sobie będę słuchał podcastów na słuchawkach z Noki specjalnie do tego, tylko że takie szczęście miałem do nich, że gumki mi z nich wpadły, no i trochę obdzierają uszy, jeżeli się za mocno przyłoży albo się źle je ustawi. Nie jest to zbyt fajne, nie. No to sobie wtedy jeszcze nie wiedziałem, że mam wejście słuchawkowe zepsute, znaczy wyjście słuchawkowe, czy tam wejście, nie wiem, że mam wejście słuchawkowe zepsute, no to daje, super. No i jakież moje było zdziwienie w autobusie, jak się okazało, że jednak to działa z głośniczka. Byłem wkurzony, bo raz, że podcastu nie mogę słuchać, dwa, że będę musiał coś kombinować. Wziąłem swój stary telefon, z którego nagrałem jakiś suplement do odcinka, no i teraz mi służy jako MP3-ka. No, niby jest rozwiązanie, ale jakieś nie tam super. Nie podoba mi się to rozwiązanie. Nie mam farta do tych rzeczy, no. No, nie jestem stworzony do podcastu, bo ani mi nagrywanie jakoś dobrze nie idzie, ani mi słuchanie nie idzie. Jestem złym podcasterem i podcastosłuchaczem, no. Nie idzie mi. W ogóle po co ja taki odcinek wypuszczam? 4 tematy na krzyż. Nic ciekawego w nim nie ma, tylko żeby się wygadać. Yeah. Dobra, no to skończmy to przynajmniej z klasą. Powiedziałem skończmy z klasą, tak? No nie skończymy to z klasą, bo znowu się uniżę. No i będę was prosił. Ludzie, dlaczego wy nie komentujecie? Dlaczego? Ostatni odcinek ma 14 komentarzy. W tym policzcie sobie, ile jest moich. No właśnie. I wyjdzie wam, że tych komentarzy jest, nie wiem, 5? Nie, no może więcej, ale ludzie, dlaczego nie komentujecie? O, i tak, większość z tych komentarzy wynikła z tego, że jestem królem polskich podcastów. A właśnie, jako król polskich podcastów założyłem sobie stronę na Facebooku, więc możecie mnie polubić jako króla. Wystarczy, że wejdziecie na Facebooka, wpiszecie sobie Krzyszmen Pierwszy Wielki, myślnik, król polskich podcastów. Wtedy znajdziecie moją stronę jako króla polskich podcastów. No i będziecie mogli mnie polubić. Wracając do tematu. Ludzie, komentujcie. Ja się staram wszystko komentować, ale wam się po prostu nie chce. Jak wam się ściągnie ta głupia jaskinia głupoty na komputer, przesłuchacie jej, to zobaczycie sobie, że Znaczy co, jaka tam? Nie zobaczycie nic. Dobra, macie trochę jaskinie głupoty, przesłaliście to, już usuwacie, to sobie pomyślcie, że ja jednak prosiłem o te komentarze i wbijcie na tą jaskinia COCC stronę i napiszcie komentarz, chociaż przesłuchałem, dobrze się słuchało. No oprócz takiego przesłuchałem, to możecie napisać też opinię, jak wam się słuchało. Jeżeli wam się coś wybitnie nie podobało, to też o tym napiszcie, co wam się nie podobało, no ale chociażby komentarz typu słuchałem, fajnie się słuchało, nie fajnie się słuchało, idiotycznie się słuchało, możecie zostawić, bo naprawdę jest to pomocne. Proszę was, ludzie, skomentujcie mi. Ja staram się raczej wszystko komentować. Jeżeli czegoś nie skomentowałem, to albo jeszcze nie przesłuchałem, albo w ogóle nie przesłucham, albo po prostu no nie zostawiłem komentarza, ale to jest raczej rzadkie. Więc no... nie zawsze komentuję, to jest fakt, ale w większości staram się raczej zawsze komentować, więc wy też nie bądźcie obojętni, a skomentujcie. Proszę was jeszcze raz. No i co? O czym miałem powiedzieć? O wszystkim już powiedziałem. O komentarze się was wyprosiłem, więc może bym zakończył ten odcinek, ale jeszcze może pogadam, bo dosyć krótko by było, tak? No krótki ten odcinek, coś, nie wiem, 15 minut będzie, jak się wszystko poskłada? Może będzie, może nie będzie, no... Ciekawe, czy powiedziałem za dużo razy generalnie, bo jak nagrywałem ostatni odcinek, to ja nie wiedziałem, że tak dużo tego słowa popełniłem. Dopiero jak to odsłuchałem, to wow, tak dużo mówiłem generalnie? No dużo tego było, chyba sami przyznacie. Ale trzeba się z tego wyleczyć, bo tak jest. Dobra, to nie będę was zanudzał swoim gadaniem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie w komentarzu. Jeszcze raz was o to proszę. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało, jak wam się podobało, czy wam się nie podobało. No i tyle. Mówił do was Krzyszmen. Słuchaliście podcastu Jaskinia Głupoty, które możecie znaleźć na stronie jaskinia.cocc, jaskiniapodcasty.pl i jaskinia.jestdodupy.pl. Dobroć i dobrodziejstwo sobie dawajcie, kochajcie, lubcie się. Cześć!